การที่อริยสาวกรู้ว่าอภิชฌาความโลภกล้าเป็นต้นจนถึงวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสแล้วละเสียได้จึงเรียกอริยสาวกนี้ว่าเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมองเห็นทางมาของประโยชน์เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่าปัญญาสัมปทามีบาลีแห่งหนึ่งแกงคุณสมบัติของพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไปอีกแบบหนึ่งเป็น6ข้อว่าภิกษุทั้งหลายตปุตสะคฤหบดีและอุบาสกอื่นอีก20ท่านประกอบด้วยธรรม6ประการจึงเป็นผู้ถึงความแน่ใจในตถาคตมองเห็นอมตะประจักษ์แจ้งอมตะธรรมดำเนินชีวิตอยู่กล่าวคือประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อริยศีลอริยญาณอริยวิมุตติขอคุณสมบัติในแง่ละได้และที่เป็นผลเมื่อรูปวงเล็บเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่อาศัยรูปเวทนาเป็นต้นจนถึงวิญญาณเพราะยึดมั่นรูปเวทนาไปจนถึงวิญญาณจึงเกิดทิฏฐิหรือทฤษฎีขึ้นดังนี้ว่ามิใช่ลมพัดมิใช่น้ำไหลมิใช่หญิงมีครรภ์คลอดมิใช่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุทัยหรือลับไปสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตั้งคงตัวอยู่อย่างนั้นเองนี้ของเราเราเป็นนี่นี่เป็นตัวตนของเราอัตตาก็อันนั้นโลกก็อันนั้นเราละชีวิตนี้ไปแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาวงเล็บสัสตวาสถ้าเราไม่มีก็คงไม่มีแก่เราเราจักไม่มีก็จักไม่มีแก่เราคืออุเฉทวาสทานที่ให้ไม่มีผลการบูชาไม่มีผลสักการะไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำไว้ดีไว้ชั่วไม่มีไม่มีโรคนี้ไม่มีปรโลกมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์อุปาติกะไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปชอบปฏิบัติชอบผู้ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งโลกนี้และปรโลกแล้วประกาศให้ทราบไม่มีในโลกคนเรานี้มีแต่ธาตุสี่เมื่อใดตายดินก็ไปตามพวกดินน้ำก็ไปตามพวกน้ำไฟก็ไปตามพวกไฟลมก็ไปตามพวกลมอินทรีย์ทั้งหลายก็ไปกับอากาศมีแต่คนสี่รวมเป็นห้าทั้งเตียงพาคนตายไปรอยเท้าปรากฏเพียงแค่ป่าช้ามีเหลือแต่กระดูกสีเทาการเส้นสวงบูชาจบแค่ที่เท่าทานนี้คนโง่บัญญัติไว้คำพูดของพวกที่สอนอัตถิกวาทเป็นแต่คำเปล่าคำเท็จคำพร่ำเพ้อเพราะกายสลายทั้งพานทั้งบัณฑิตย่อมขาดศูนย์พินาศหลังจากตายไปย่อมไม่มีวงเล็บนัตถิกวาทเมื่อบุคคลทำเองก็ดีใช้ผู้อื่นทำก็ดีตัดเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นตัดก็ดีเผาผลาญเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นเผาผลาญก็ดี ก่อความเศร้าโศกเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นก่อความเศร้าโศกก็ดีก่อความลำบากเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นก่อความลำบากก็ดีทำให้ดิ้นเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นก็ดีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ตัดช่องปล้นทั้งหมู่ปล้นหลังเดียวปล้นตามหนทางทำชู้เมียเขาพูดเท็จก็ดีพูดทำก็ไม่ชื่อว่าทำบาปแม้หาผู้ใดจะใช้จักซึ่งมีคมโดยรอบสังหารเหล่าสัตว์บนพื้นปัตตภีนี้ทำให้เป็นลานเนื้อเป็นกองมังสะอันเดียวกันบาปที่เกิดจากการกระทำนั้นก็ไม่มีไม่มีบาปมาถึงได้แม้หากใครจะไปยังฝั่งขวาของแม่น้ำคงคาเที่ยวฆ่าเองบ้างใช้ผู้อื่นฆ่าบ้างตัดเองบ้างใช้ผู้อื่นตัดบ้างทำความเดือดร้อนเองบ้างใช้ผู้อื่นให้ทำความเดือดร้อนบ้างบาปที่เกิดจากการกระทำนั้นย่อมไม่มีไม่มีบาปมาถึงได้แม้หากใครจะไปยังฝั่งซ้ายของแม่น้ำคงคาให้ทานเองบ้างใช้ผู้อื่นให้บ้างบูชาเองบ้างใช้ผู้อื่นให้บูชาบ้างบุญที่เกิดจากการกระทำนั้นก็ไม่มีไม่มีบุญมาถึงได้บุญด้วยทานด้วยการฝึกตนด้วยความสำรวมด้วยการกล่าวคำสัตย์ย่อมไม่มีไม่มีบุญมาถึงได้วงเล็บอจิริยวาทไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็เศร้าหมองเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็บริสุทธิ์เองกำลังงานไม่มีผลความเพียรไม่มีผลเรี่ยวแรงของคนไม่มีผลความบากบั่นของคนไม่มีผลสัตว์ทั้งปวงปาณะทั้งปวงพูดทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรผันแปรไปตามความแน่นอนความประจวบและภาวะเสวยสุขทุกข์ไปในอภิชาติทั้ง6เท่านั้นเองอันนี้เป็นอเหตุกวาทสภาวะ7กองนี้ไม่มีใครสร้างไม่มีใครสร้างแบบแผนไม่มีใครเนรมิตไม่มีใครเนรมิตแบบแผนเป็นสภาพไม่มีผลคงอยู่เฉยเหมือนยอดเขาคงตัวมั่นอยู่เองดังสาบดังเสาระเนียบสภาวะ7กองเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่ผันแปรไม่บีบคั้นกันและกันไม่อาจก่อสุขหรือทุกข์ให้แก่กันสภาวะ7กองนั้นคือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมสุขทุกข์ชีวะถึงแม้ผู้ใดจะเอาศาสตราคมปัดศีรษะกันก็ไม่ชื่อว่าใครปลงชีวิตใครเป็นเพียงศาสตราสอดเข้าไปตามช่องระหว่างสภาวะ7กองเท่านั้นเองอันหนึ่งกำเนิดประมาณ 1,4,6,600 กรรม 6,000 เป็นต้นอันตรากับ62อภิชาติ6ปุริสภูมิ8เป็นต้นนรก 3,000 มหากับ 84,000 เหล่านี้เป็นที่ทั้งพานและบัณฑิตท่องเที่ยวเร่ร่อนคือเวียนว่ายตายเกิดไปก็จะทำความจบสิ้นทุกข์ไปเองความสมหวังว่าเราจะบ่มกรรมที่ยังไม่ออกผลให้ออกผล หรือว่าเราสัมผัสกรรมที่ออกผลแล้วจักทำให้กรรมนั้นหมดสิ้นไปด้วยศีลด้วยพรตด้วยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์นี้ย่อมไม่มีในสังสารวัฏนั้นสุขทุกข์ที่ทำให้มีที่จบสิ้นเหมือนตวงของให้หมดไปด้วยทนานย่อมไม่มีสังสารวัฏได้ด้วยวิธีอย่างนี้เลยไม่มีความเสื่อมไม่มีความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทั้งพานและบัณฑิตเร่ร่อนไปก็จะหมดทุกข์ไปเองเหมือนกลุ่มได้ที่บุคคลขว้างไปย่อมคลี่หมดไปหมดไปเองอันนี้เป็นสัสตะวาสอกิริยวาสและสังสารสุทธิกะทิฏฐิโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะอันนั้นสรีระก็อันนั้นชีวะก็อย่างสรีระก็อย่างตถาคตมีอยู่หลังจากตายตถาคตหลังจากตายทั้งมีอยู่ทั้งไม่มีอยู่ตถาคตหลังจากตายมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่เป็นอันตคาหิกะทิฏฐิสิบภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจอย่างไรหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้กระทั่งสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้แจ้งใจได้ถึงได้แสวงหาได้ใคร่ครวญแล้วด้วยใจเป็นของเที่ยงหรือว่าไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขทูลตอบว่าเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ยึดติดสิ่งนั้นแล้วจะพึงเกิดทิฏฐิอย่างนี้วงเล็บดังแสดงข้างต้นทั้งหมดขึ้นได้หรือทูลตอบว่าไม่เกิดเมื่อใดอริยสาวกละความสงสัยคือกังขาในฐานะทั้งหกเหล่านี้คือในขันห้าและในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเป็นต้นก็จะเป็นอันละได้ซึ่งความสงสัยแม้ในทุกข์ในสมุทัยแห่งทุกข์ในนิโรธแห่งทุกข์ในปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกข์ด้วยอริยสาวกนี้เรียกว่าเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนแล้วเดินหน้าสู่ความตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายทำหกประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทิฏฐิสัมบันบุคคลคือผู้มีสัมมาทิฏฐิเพียบพร้อมด้วยคือพระโสดาบันละได้แล้วกล่าวคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสราคะที่ให้ถึงอบายโทสะที่ให้ถึงอบายโมหะที่ให้ถึงอบายทิฏฐิสัมบันบุคคลเป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดธรรมหกประการเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายมีอภัพฐานคือกรณีที่ไม่มีทางเป็นไปได้หกประการดังนี้กล่าวคือทิฏฐิสัมบันบุคคลเป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในธรรมในสงฆ์ในศีลขาที่จะยึดถือสิ่งที่ไม่ควรถือที่จะยังพบที่8ให้เกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายมีอภัพฐาน6ประการดังนี้กล่าวคือทิฏฐิสัมบันบุคคลเป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตาที่จะกระทำอนันตริยกรรม ที่จะเชื่อถือความบริสุทธิ์ด้วยมงคลตื่นข่าวที่จะแสวงหาทักษิณในนอกหลักคำสอนนี้อภัพฐานอีก6ที่จะปรงชีวิตมารดาที่จะปรงชีวิตบิดาที่จะปรงชีวิตพระอรหันต์ที่จะมีจิตเปิดทุสลายต่อพระตถาคตถึงกับทำพระโลหิตให้ห่อที่จะทำลายสงฆ์คือสังฆเภทที่จะถือศาสดาอื่นอภัพฐานอีก6ที่จะเชื่อถือว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งที่ตนสร้างเองว่าสุขทุกข์ตัวการอื่นสร้างให้ว่าสุขทุกข์ทั้งตนสร้างเองและตัวการอื่นสร้างให้ว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆตนไม่ได้สร้างว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆตัวการอื่นไม่ได้สร้างว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆทั้งตนก็ไม่ได้สร้างตัวการอื่นก็ไม่ได้สร้างข้อที่ไม่ได้เชื่อถือดังนั้นเพราะเหตุไรหรือก็เพราะว่าทิฏฐิสัมบันบุคคลมองเห็นชัดเจนดีแล้วทั้งเหตุและธรรมที่เกิดแต่เหตุภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรม5อย่างได้จึงจะเป็นผู้มีทางเป็นไปได้ที่จะประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผลคืออาวาสมัจฉริยะกุลละมัจฉริยะลาภะมัจฉริยะวันนะมัจฉริยะธรรมะมัจฉริยะในคราวคัดเลือกพระเถระเพื่อทำสังคายนาครั้งที่1ประธานได้คัดเอาแต่พระอรหันต์499รูปและได้เลือกเอาพระอานนท์เข้าร่วมเป็นรูปที่500ทั้งที่ท่านยังเป็นเสขะนอกจากเพราะเหตุที่ท่านได้เรียนธรรมวินัยไว้มากในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็เพราะท่านเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะถึงอคติเพราะชอบชังหลงหรือกลัวพระเจ้ามหานามสากยะประทับนั่งณที่ควรข้างหนึ่งแล้วกราบทูลความนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนครกบิลพัสดุ์นี้มั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองมีประชาชนมากผู้คนจอแจถนนก็แออัดยัดเยียดหม่อมฉันมานั่งใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคหรือพระภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจแล้วถึงเวลาเย็นเมื่อกลับเข้าสู่พระนครกบิลพัสดุ์ย่อมผ่านพบกับช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างเกวียนบ้างคนบ้างซึ่งไปมากันขวักไขว้เวลานั้นสติของหม่อมฉันที่ปรารภพระผู้มีพระภาคก็เผลอไปสติปรารภพระธรรมก็เผลอไปสติปรารภพระสงฆ์ก็เผลอไปหม่อมฉันจึงมีความดำริดังนี้ว่าถ้าเราสิ้นชีวิตลงในเวลานี้คติของเราจะเป็นอย่างไรที่ไปข้างหน้าคืออภิสัมปรายะของเราจะเป็นอย่างไรอย่ากล่าวเลยท่านมหานามะอย่ากล่าวเลยท่านมหานามะพระองค์จักมีมรณกรรมไม่เลวร้ายจักมีการกิริยาไม่เลวร้ายท่านมหานามะบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมีจิตที่อบรมแล้วด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยสุตตะด้วยจาคะด้วยปัญญาตลอดกาลยาวนานร่างกายอันนี้ของเขาซึ่งเป็นสิ่งมีรูปประกอบด้วยธาตุสี่ เกิดจากมารดาบิดาโตขึ้นมาด้วยข้าวและขนมเป็นของไม่เที่ยงต้องขัดสีต้องนวดฟันและจะต้องแตกทำลายกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดากาบ้างแร้งบ้างเหยี่ยวบ้างสุนัขบ้างสุนัขจิ้งจอกบ้างสัตว์ต่างชนิดบ้างก็ย่อมกัดกินกายนั้นไปส่วนจิตของเขาซึ่งอบรมด้วยศรัทธาอบรมด้วยศีลสุตะจาคะและปัญญามาแล้วตลอดเวลายาวนานจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งไปสูงไปวิเศษอย่ากลัวเลยท่านมหานามะอย่ากลัวเลยท่านมหานามะท่านจักมีมรณกรรมที่ไม่เลวร้ายจักมีกาลกิริยาที่ไม่เลวร้ายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ประกาศคือโสดาปัตติยังคะ4ย่อมเป็นผู้เอนไปหานิพพานโน้มน้อมไปหานิพพานภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผล6ประการดังนี้กล่าวคือบุคคลนั้นเป็นผู้แน่นอนในสัจธรรมเป็นผู้มีความไม่เสื่อมถอยเป็นธรรมดาทุกข์ของเขาถูกจำกัดขอบเขตแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยญาณที่ไม่สาธารณะเป็นผู้มองเห็นเหตุชัดเจนดีแล้วและมองเห็นธรรมที่เกิดจากเหตุชัดเจนดีแล้วบุคคลผู้เป็นทิฏฐิสัมบันพ้นแล้วจากอบายอันใหญ่โตย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยแห่งทุกข์นี้นิโรธแห่งทุกข์นี้ปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นแหละพวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์เป็นต้นนี้ปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนว่าถ้ามหาสมุทรพึงถึงความเหือดแห้งหมดสิ้นไปเหลือน้ำอยู่เพียง 2-3 หยดเธอทั้งหลายจะเห็นอย่างไรอย่างไหนจะมากกว่ากันน้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปหรือว่าน้ำ2-3 หยดที่ยังเหลืออยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละมากกว่าน้ำ2-3 หยดที่ยังเหลืออยู่มีนิดหน่อยไม่ถึงเศษร้อยไม่ถึงเศษพันไม่ถึงเศษแสนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสำหรับบุคคลผู้เป็นอริยสาวกเป็นทิฏฐิสัมปันบรรลุธรรมแล้วความทุกข์ส่วนที่หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละมากกว่าส่วนที่เหลืออยู่มีนิดหน่อยไม่ถึงเศษร้อยไม่ถึงเศษพันไม่ถึงเศษแสนคือมีพบเพียง7ครั้งเป็นอย่างยิ่งธรรมาภิสมัยคือการบรรลุธรรมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมจักขุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้กามสุขในแดนโลกก็ดีสุขที่เป็นทิพย์ก็ดีทั้งหมดนั้นมีค่าไม่ถึงเศษเสี้ยวที่10แห่งความสุขที่ได้เมื่อกระแสตัณหาภิกษุทั้งหลายถ้าบุรุษวางก้อนหินเท่าเมล็ดถั่วเขียว7ก้อนไว้ที่ขุนเขาสิเนรุเธอทั้งหลายจะเห็นอย่างไรก้อนหินเท่าเมล็ดถั่วเขียว7ก้อนที่บุรุษวางไว้กับขุนเขาสิเนรุอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขุนเขาสิเนรุนั่นแหละมากกว่าภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันคุณวิเศษ ที่ได้บรรลุของสมณพราหมณ์ปริพาชกชาวลัทธิอื่นๆทั้งหลายเมื่อเทียบกับผลที่ได้บรรลุของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกซึ่งเป็นทิฏฐิสัมบันย่อมไม่ถึงเศษเสี้ยวที่ร้อยเศษเสี้ยวที่พันเศษเสี้ยวที่แสนทิฏฐิสัมบันบุคคลมีผลที่บรรลุยิ่งใหญ่อย่างนี้มีอภิญญายิ่งใหญ่อย่างนี้ข้องอคุณสมบัติและข้อปฏิบัติก่อนเป็นโสดาบันพึงสังเกตความหมายของศรัทธาศีลจาคะปัญญาระดับนี้เทียบกับในตอนว่าด้วยพระโสดาบันโดยตรงที่ผ่านมาแล้วผู้ใดไม่มีโสดาปัตติยังคะ4ประการศรัทธาในพระรัตนตรัยและศีลที่อริยชนชื่นชมหรือยอมรับเลยโดยประการทั้งปวงผู้นั้นเราเรียกว่ายังเป็นคนนอกอยู่ข้างฝ่ายปุถุชนพระเจ้ามหานามะพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงไรบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นอุบาสกพระพุทธเจ้าเพราะการที่บุคคลเป็นพูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะด้วยเหตุเพียงนี้แหละบุคคลชื่อว่าเป็นอุบาสกพระเจ้ามหานามะพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลพระพุทธเจ้าเพราะการที่อุบาสกเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตจากอทินาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากสุราเมรยะมัชฌะกัมมาทัฏฐานะด้วยเหตุเพียงนี้แหละอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลพระเจ้ามหานามะพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาพระพุทธเจ้าในข้อนี้อุบาสกเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อโพธิคือปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าด้วยเหตุผลดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นต้นเป็นพระผู้ทรงพระเจริญด้วยเหตุเพียงแค่นี้อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาพระเจ้ามหานามะพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะพระพุทธเจ้าในข้อนี้อุบาสกอยู่ครองเรือนด้วยใจปราศจากมลทินคือความหวงแหนเป็นต้นยินดีในการให้การแบ่งปันด้วยเหตุเพียงนี้แหละอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะพระเจ้ามหานามะพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าในข้อนี้อุบาสกเป็นผู้มีปัญญาเป็นต้นทะลวงกิเลสได้หรือเจาะสัจธรรมได้หันให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยเหตุเพียงนี้แหละอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาขอนำความหมายของสัทธานุสารีและธรรมานุสารีซึ่งเป็นรองจากพระโสดาบันมาแสดงอีกครั้งหนึ่งภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์6วิญญาณ6เป็นต้นถึงขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นของปรวนแปรกลายเป็นอย่างอื่นได้ ผู้ใดเชื่อน้อมใจดิ่งต่อธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เรียกว่าเป็นศรัทธานุสารี สำหรับผู้ใดธรรมเหล่านี้ทนการเพ่งพิสูจน์ด้วยปัญญาอย่างนี้บ้างพอประมาณผู้นี้เรียกว่าเป็นธรรมานุสารีต่อไปนี้จะแสดงโสตาปัตติยังคะ4ที่ต่างออกไปอีกหมวดหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของผู้ที่เป็นโสดาบันอย่างหมวดก่อนๆแต่เป็นองค์ปฏิบัติที่จะทำให้เป็นโสดาบันหรือข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความเป็นโสดาบันพระพุทธเจ้าสารีบุตรพูดกันว่าโสตาปัตติยังคะโสตาปัตติยังคะคือองค์คุณเครื่องบรรลุโสดาโสดาปัตติยังคะเป็นไฉนหรือพระสารีบุตรพระองค์ผู้เจริญการเสวนาสัตตบุรุษสัพปุริสสังเสวะเป็นโสตาปัตติยังคะหนึ่งการฟังธรรมของสัตบุรุษคือสัทธรรมสวรรค์เป็นโสตาปัตติยังคะหนึ่งการคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธีคือโยนิโสมนสิการเป็นโสตาปัตติยังคะหนึ่งการปฏิบัติธรรมหลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่คือธรรมานุธรรมปฏิบัติเป็นโสตาปัตติยังคะหนึ่งภิกษุทั้งหลายโสตาปัตติยังคะ4ประการเหล่านี้กล่าวคือการเสวนาสัตตบุรุษการฟังธรรมของสัตตบุรุษการคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธีการปฏิบัติธรรมหลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่ภิกษุทั้งหลายทำ4ประการเหล่านี้เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผลความจริงทำหมวดนี้มิใช่จะเป็นไปเพื่อโสดาปัตติผลเท่านั้นแต่อำนวยผลเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางปัญญาทุกระดับจนถึงการบรรลุอรหัตผลจึงอาจเรียกชื่ออื่นๆได้อีกหลายอย่างแต่ท่านเน้นสำหรับการปฏิบัติขั้นนี้จึงมีชื่อเฉพาะว่าโสตาปัตติยังคะหัวข้อความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญของบุคคลโสดาบันเนื่องด้วยธรรม5ประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาเป็นคุณสมบัติสำคัญของอริยสาวกซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเน้นอยู่เสมอและใช้เป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าของอริยสาวกทั้งก่อนบรรลุโสดาปัตติผลและเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วนอกจากนั้นยังมีขอบเขตครอบคลุมโสตาปัตติยังคะคือองค์คุณของพระโสดาบันเข้าไว้ทั้งหมดจึงเห็นควรกล่าวถึงคุณสมบัติ5ข้อนี้ไว้เป็นการเฉพาะอีกครั้งหนึ่งและในการนี้ขอให้สังเกตคุณสมบัติข้อที่1คือศรัทธาไว้เป็นพิเศษว่าเหตุใดจึงเป็นคุณสมบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุกกรณีสำหรับการปฏิบัติระดับนี้ทั้งที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาถือปัญญาเป็นธรรมสำคัญสุดยอดในกระบวนการปฏิบัติเมื่อพูดอย่างภาษาของคนสมัยปัจจุบันธรรม5ประการที่เรียกว่าสัมปทาบ้างทรัพย์บ้างอารยวัตรบ้างมีความหมายโดยย่อดังนี้ 1. ศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจเพราะได้พิจารณาไตรตรองมองเห็นเหตุผลด้วยปัญญาแล้วแยกย่อยออกได้เป็น3ด้านคือก็ความเชื่อความมั่นใจในพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นบุคคลต้นแบบซึ่งยืนยันถึงวิสัยความสามารถของมนุษย์ว่ามนุษย์สามารถอย่างรู้สัจธรรม ข้าถึงความจริงและความดีงามสูงสุดได้ด้วยสติปัญญาและความเพียรพยายามของมนุษย์เองมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เจริญงอกงามขึ้นได้ทั้งในด้านระเบียบชีวิตที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายวาจาทั้งในด้านคุณธรรมที่พึงอบรมให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจทั้งในด้านปัญญาความรู้คิดเหตุผลจนสามารถหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดบีบคั้นที่เรียกว่ากิเลสและกองทุกข์ทำทุกข์ให้สิ้นไปประสบความเป็นอิสระดีงามเลิศล้ำสมบูรณ์ได้และในการที่จะเข้าถึงภาวะเช่นนี้ย่อมไม่มีสัตว์วิเศษใดๆไม่ว่าจะโดยชื่อว่าเทวะมารหรือพรหมที่จะเป็นผู้ประเสริฐมีความสามารถเกินกว่ามนุษย์ซึ่งมนุษย์จะต้องหันไปหาหรือรีรอเพื่อขอฤทธานุภาพดลบันดาลอันหนึ่งบุคคลผู้ฝึกตนจนถึงภาวะนี้แล้วย่อมมีคุณความดีพิเศษมากมายซึ่งสมควรดำเนินตามและเมื่อมนุษย์มั่นใจในความสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ก็ควรพยายามปฏิบัติสร้างคุณความดีพิเศษนั้นให้มีขึ้นในตนหรือปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมที่บุคคลต้นแบบนั้นได้ค้นพบและนำมาแสดงไว้แล้วขอความเชื่อความมั่นใจในธรรมทั้งความจริงและความดีงามที่บุคคลต้นแบบซึ่งเรียกว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้นั้นว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ปฏิบัติเห็นผลประจักษ์กับตนเองมาก่อนเรียกว่าค้นพบแล้วจึงนำมาประกาศเปิดเผยไว้ธรรมนั้นเป็นสภาวะดำรงอยู่หรือเป็นไปตามธรรมดาของมันเองเป็นกฎเกณฑ์อันแน่นอนคือนิยามแห่งเหตุและผลอย่างที่เรียกว่าเป็นกฎธรรมชาติไม่ขึ้นกับการอุบัติของตถาคตคือไม่ว่าจะมีใครค้นพบหรือไม่เป็นกลางเที่ยงธรรมต่อผู้คนท้าทายต่อปัญญาและความเพียรพยายามฝึกอบรมตนของมนุษย์บุคคลทุกคนเมื่อพัฒนาตนให้พร้อมมีปัญญาแก่กล้าพอแล้วก็รู้และรู้ได้ประจักษ์กับตนเองเมื่อรู้หรือบรรลุแล้วก็สามารถแก้ปัญหาดับทุกข์หลุดพ้นเป็นอิสระได้จริงข้อขอความเชื่อความมั่นใจในสงฆ์คือชุมชนหรือสังคมแบบอย่างซึ่งเป็นพยานยืนยันว่ามนุษย์ทั่วไปมีความสามารถที่จะบรรลุความจริงความดีงามสูงสุดได้อย่างบุคคลต้นแบบแต่ชุมชนหรือสังคมนั้นจะมีขึ้นได้เป็นไปได้ก็ด้วยการยอมให้ธรรมะคือความจริงความดีงามปรากฏผลประจักษ์ออกมาทางบุคคลด้วยการปฏิบัติชุมชนหรือสังคมนี้ย่อมประกอบด้วยบุคคลทั้งหลายผู้ฝึกหรือศึกษาซึ่งมีความสุขงอมแก่กล้าไม่เท่ากันก้าวหน้างอกงามอยู่ในระดับแห่งพัฒนาการต่างๆกันแต่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะมีหลักการร่วมกันคือมีธรรมเป็นแกนร่วมมีธรรมเป็นเครื่องวัดเป็นที่รองรับผลประจักษ์และเป็นที่แสดงออกของธรรมจึงเป็นชุมชนที่มีความดีงามน่าชื่นชมควรเชิดชูรักษาและเข้าร่วมก็เป็นสังคมที่มีสภาพเอื้ออำนวยมากที่สุดแก่การที่จะดำรงธรรมให้สืบต่อไว้ในโลกเป็นแหล่งแพร่ขยายความดีงามและประโยชน์สุขแก่โลกรวมความหมายของศรัทธา3อย่างนั้นได้แก่ความมั่นใจว่าความจริงความดีงาม และกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลมีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติมนุษย์มีความสามารถที่จะเข้าถึงและอย่างรู้ความจริงความดีงามและกฎธรรมชาตินั้นได้และได้มีบุคคลผู้ประเสริฐซึ่งได้ค้นพบเข้าถึงและนำความจริงนั้นมาเปิดเผยเป็นเครื่องยืนยันและนำทางไว้แล้วผู้ที่มีความมั่นใจในกฎธรรมดาแห่งเหตุผลและมั่นใจในความสามารถของมนุษย์แล้วย่อมเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้ผลสำเร็จเกิดจากเหตุคือการกระทำเชื่อการกระทำและผลของการกระทำที่เป็นไปตามนิยามแห่งเหตุและผลจนมีหลักประกันความเข้มแข็งทางจริยธรรมพยายามศึกษาให้รู้เข้าใจและกระทำการไปตามทางแห่งเหตุปัจจัยอย่างมั่นคงไม่หวังพึ่งอำนาจโดนบันดาลจากภายนอกและจะมั่นใจว่าสังคมที่ดีงามหรือสังคมอุดมคตินั้นมนุษย์สามารถช่วยกันสร้างขึ้นได้และประกอบด้วยมนุษย์ผู้ดำเนินชีวิตดีงามตามเหตุผลนี้เองซึ่งได้ฝึกอบรมตนเพื่อเข้าถึงธรรมหรือเพื่อบรรลุคุณความดีพิเศษอย่างพระพุทธเจ้าสรุปคุมอีกชั้นหนึ่งว่าเมื่อตรองเห็นเหตุผลแล้วมั่นใจว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงดีจริงจึงเชื่อว่าธรรมที่พระองค์ตรัสเป็นจริงดีจริงแล้วเชื่อว่าหมู่ชนที่เป็นอยู่ด้วยธรรมนั้นมีได้จริงได้มีจริงควรให้มีและควรเข้าร่วมจริงข้อ2ศีลคือระเบียบความประพฤติหรือถ้าจะพูดให้เต็มความหมายแท้จริงคือระเบียบความเป็นอยู่ทั้งส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายวาจาตลอดถึงทำมาหาเลี้ยงชีพซึ่งได้กำหนดวางไว้เพื่อทำให้ความเป็นอยู่นั้นกลายเป็นสภาพอันเอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติกิจต่างๆที่เป็นไปเพื่อเข้าถึงจุดหมายอันดีงามซึ่งเป็นอุดมคติของคนในสังคมหรือชุมชนนั้นโดยทั่วไประเบียบความประพฤตินี้จะมีลักษณะเป็นการปิดกั้นโอกาสที่จะทำความชั่วและส่งเสริมโอกาสสำหรับทำความดีโดยฝึกคนให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์ด้านกายวาจาที่ดีงามกับสภาพแวดล้อมอันจะเป็นผลเอื้ออำนวยแก่การดำรงอยู่ทั้งของตนและชุมชนหรือสังคมของตนและเอื้ออำนวยแก่การทำกิจต่างๆที่ยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนั้นก็เป็นการฝึกอบรมชีวิตด้านกายและวาจาของบุคคลให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นในอันที่จะเสวยผลและที่จะทำกิจเช่นนั้นด้วยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคมคือการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างมนุษย์ด้วยกันในสภาพที่เกื้อกูลเช่นนั้นสมาชิกแต่ละคนนอกจากจะสามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยดีแล้วยังมีโอกาสที่จะกระทำสิ่งที่ดีงามหรือเข้าถึงสิ่งที่มีคุณค่าสูงขึ้นไปอีกด้วยสำหรับสังคมมนุษย์ในวงกว้างระเบียบความประพฤติขั้นต้นอย่างน้อยที่สุดหรือศีลขั้นพื้นฐานที่จะสร้างสภาพเกื้อกูลให้เกิดขึ้นก็คือหลักที่เรียกว่าศีล5ซึ่งมีสาระสำคัญได้แก่การไม่ละเมิดต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อของรักของกันและกันการไม่ใช้วาจาละเมิดความจริงเพราะเห็นแก่ตนและมุ่งทำลายผู้อื่นและการไม่ยอมทำลายสติสัมปชัญญะหรือความสำนึกผิดชอบชั่วดีของตนด้วยการตกไปในอำนาจของสิ่งเสพติดส่วนระเบียบความประพฤติที่ซับซ้อนไปกว่านี้ ย่อมรวมไปถึงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ขนบธรรมเนียมและข้อปฏิบัติปลีกย่อยต่างๆที่วางไว้เพื่อความเรียบร้อยดีงามและเพื่อให้เกิดสภาพการดำรงชีวิตอันเกื้อกูลแก่การที่จะเข้าถึงจุดมุ่งหมายจำเพาะของชุมชนนั้นสังคมนั้นหรือระบบการนั้นๆศีลจึงมีความเข้มงวดกวดขันเคร่งครัดหยาบประณีตและรายละเอียดต่างๆดังมีศีล8ศีล10ศีล227เป็นตัวอย่างเมื่อว่าโดยสรุปศีลตามความหมายของพระพุทธศาสนามีลักษณะสำคัญคือ 1. ทำให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติกิจต่างๆเพื่อเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามโดยลำดับจนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต 2. ทำให้สมาชิกของสังคมหรือชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันด้วยดีสังคมสงบเรียบร้อยสมาชิกต่างดำรงอยู่ด้วยดีและมุ่งหน้าปฏิบัติกิจของตนโดยสะดวก 3. ฝึกหัดขัดเกลาตนเองทำให้กิเลสเบาบางลงด้วยการควบคุมยับยั้งสังวรปรับการแสดงออกทางกายวาจาให้เอื้อแก่สภาพความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลและการอยู่ร่วมกันด้วยดีนั้นอันเป็นขั้นต้นของการพัฒนาชีวิตของตนให้พร้อมที่จะเป็นที่รองรับของกุศลธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นพื้นฐานของสมาธิหรือการฝึกปรือคุณธรรมทางจิตใจที่สูงขึ้นไปแม้ว่าจะมีศีลที่สูงกว่าศีล5อีกหลายระดับหลายประเภทแต่ศีลหรือระเบียบความประพฤติทุกอย่างซึ่งเป็นที่ต้องการในการปฏิบัติธรรมดังที่เรียกว่าศีลซึ่งอารยชนชื่นชมนั้นก็มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันทั้งหมดคือเป็นศีลที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักการไม่เขวไปเพราะตัณหาที่มุ่งแสวงหาอิทธารมณ์เป็นผลตอบแทนหรือเพราะทิฏฐิที่นำเอาความยึดถือเกี่ยวกับตัวตนมาปิดบังวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของศีลปฏิบัติโดยเข้าใจความมุ่งหมายไม่ใช่สักว่ายึดถือทำตามกันไปโดยงมงายสำหรับชาวบ้านทั่วไปเมื่อปฏิบัติถูกต้องอย่างนี้แล้วแม้เพียงศีล5ก็เป็นปฏิปทาของพระโสดาบัน 3. สุตะแปลว่าสิ่งที่ได้สดับหมายถึงความรู้ที่ได้จากการได้ยินได้ฟังการสดับการอ่าน